चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। मेरी मोहब्बत में है कितना असर देखो ना, कितना असर देखो ना। ऐसे ना इतराओ मुझसे सनम, दूर बैठे हो क्या। थोड़े करीब आओ ऐसे ना इतराओ मुझसे सनम, दूर बैठे हो क्या। बेचैन कर दूंगा इतना तुम्हें, आके लिपट जाओगी दिलरुबा। ऐसे क्या सोचती हो, आके इधर देखो ना, आके इधर देखो ना। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। अपने तो अपने होते हैं, अपने